Dit was het geregelde optreden, het geregelde programma van het Open Huis. Tot nu toe hebben we Ingeborg en ik alles wel ongeveer in de hand gehad. Ja. Ja. Dus tot nu toe hebben we het in de hand gehad. We zijn 10 minuten uitgelopen. Ja, dat is fantastisch. Dat is eigenlijk niks. We zijn de mensen van de klok. Maar nu is de bar open. Nu is het tijd om los te gaan. Als de bar weer is, dan doen we het nog een strikje af. Dus ja, doe je kousen maar uit. Jongens, we hebben een heel goed... Een applaus voor Ruud, onze DJ, die ons nu gaat verwennen. Maak die heupen maar los! Dus dankjewel, feest nog lekker door, kan tot 11 uur hier, neem een biertje, we zien elkaar. Alle goeds, goede kerst, goed aan de weer, prachtig 2026. Bye.